nasi, meda nasi, meda kenya kwa nasi. Meda nasi, meda nasi, meda kenya kwa nasi. Mija sida bemano, mija yili bemano, na mamoni tina chiroman. Meda nasi, meda nasi, meda kenya kwa nasi. Meda nasi, meda nasi. Medanasi, medanasi, nenda treja mponosio. Asida, intuto, ishira, feyi na yeda. Ayeli, intuto, ishira, fada na seda. Nenda wasi, nenda wasi, nenda wasi.